कामाख्या। भारत के पवित्र तीर्थ स्थल। भारत में 51 शक्ति पीठ है जिन्हें सिद्धपीठ माना जाता है। ये पीठ तांत्रिक साधना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान माने जाते हैं। यह साधकों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं और आराधकों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देश के 51 शक्ति पीठों में कामाख्या सर्वाधिक जागृत शक्ति पीठ है। यहाँ बड़े बड़े साधक तांत्रिक साधना के निमित्त आते रहते हैं। यह शक्तिपीठ असम राज्य की राजधानी गुवाहाटी के निकट लोहित ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। वास्तुकला की दृष्टि से कामाख्या मंदिर स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 द्वार हैं जिन्हें गणेश द्वार, हनुमान द्वार, सिंह द्वार और व्याघ्र द्वार कहा जाता है। शक्ति पीठों की आराधना के विषय में पुराणों में वर्णित आख्यान के अनुसार देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति सती के पति शिव से विचुब्ध रहते थे। उन्होंने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ में उन्होंने न शिव को बुलाया, न सती को, न शिव का कोई अंश दिया। शिव जी के मना करने पर भी सती बिना बुलाए देखने के लिए अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर चली गई। वहां जब उन्होंने देखा कि सभी देवताओं का अंश है लेकिन शिव जी का नहीं है, साथ ही जब उनके पिता शिव जी की निंदा करने और उनके विरुद्ध अपमानजनक बातें बोलने लगे तो सती से पति का अपमान न सहा गया। क्रोधावेश में वे यज्ञ कुंड में कूद गए। उनके साथ आए शिव जी के गढ़ यज्ञ विध्वंस करने लगे। यह समाचार सुनकर शिव जी क्रोधाभिभूत होकर यज्ञ स्थल पर आ पहुंचे और सती के शव को कंधे पर रखकर उन्मत्त हो तीनों लोकों में विचरने लगे। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। प्रलय की सी स्थिति उत्पन्न हो गई। शिव के क्रोध को शांत करने के लिए विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शव को 51 भागों में खंडित कर दिया। सती के शव का जो भाग जहां गिरा वह शक्तिपीठ हो गया। सती के सारे अंग गिरते ही पत्थर में परिणत हो गए। कामाख्या में सती का योनि मंडल गिरा था। यह स्थान सभी शक्तिपीठों में सर्वाधिक जागृत शक्तिपीठ माना जाता है। जिस क्षेत्र में सती की महामुद्रा योनि गिरी उस क्षेत्र का रंग नीला हो गया, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम नीलांचल पड़ा तथा वह पीठ कामाख्या पीठ के नाम से विख्यात हुआ। वर्तमान धरातल प्राचीन मंदिर से बहुत नीचे चला गया। गर्भगृह से सती के योनि मंडल के दर्शनों के लिए 10 फीट नीचे उतरना पड़ता है। एक प्राकृतिक शिला पर उत्कीर्ण योनि मंडल से सदा जल स्त्रावित होता रहता है। वहां देवी की किसी प्रतिमा के नहीं, योनि मंडल के दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं। कामरूप। जहां कामाख्या मंदिर है उस जगह को कामरूप कहा जाता है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार कामदेव ने जब शिवजी को कामासक्त करने का प्रयास किया तो शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से उसे भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति ने जब शिवजी ने रति ने जब शिवजी ने अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए अनुनय विनय किया तो शिवजी ने उसे पुनर्जीवित कर दिया किंतु कहा कि तुम सशरीर किसी को दिखलाई नहीं पड़ोगे, इसीलिए कामदेव को अनंग कहा जाता है। इसी कथा के आधार पर इस स्थान को कामरूप कहा जाता है। गर्भगृह के बाहर गौरी मंडप है, 12 स्तंभों पर टिका है। इस मंडप पर धातु निर्मित हर गौरी की प्रतिमा है जिसे भोग मूर्ति भी कहा जाता है। गौरी मंडप के बाहर की ओर वृदाकार नृत्य मंडप है। मंदिर के बाहरी और भीतरी द्वारों पर भैरव, गणेश, हनुमान, योगिनियां और उपासकों की प्रस्तर मूर्तियां। नीलांचल के शीर्ष पर कामाख्या मंदिर के निकट ही भुवनेश्वरी मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ बिना दर्शन किए कामाख्या की यात्रा पूरी नहीं हो पाती। उमानंद महादेव। गुवाहाटी के तट से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के बीच एक द्वीप है। किंवदंती के सती द्वारा शरीर त्यागने के बाद शिवजी इस द्वीप पर ध्यानस्थ रहने लगे। ध्यान की अवस्था में उन्हें आवाज हुआ कि सती उनके पास ही है। इस आवाज से उनके हृदय में अभूतपूर्व आनंद का संचार हुआ, इसीलिए उन्होंने इस द्वीप का नाम उमानंद रखा। यह द्वीप नीलांचल पर्वत के पास ही है। लोगों का विश्वास है कि उमानंद के दर्शन के बिना कामाख्या शक्ति के दर्शन की पुण्य प्राप्ति नहीं होती है। पूजोत्सव। कामाख्या में वर्ष में कई पूजोत्सव संपन्न होते हैं। इनमें नवरात्र, अंबुबासी तथा देवध्वनि प्रमुख है। यहाँ 4 नवरात्र होते हैं सर्वसाधारण के लिए चैत्र मास में, मंत्र सिद्धि एवं तांत्रिकों के लिए आषाढ़, लौकिक सुख शांति के लिए आश्विन में और सन्यासियों तथा योगियों के लिए मार्च महीने में। आषाढ़ सप्तमी से दसवीं तक मंदिर के पट बंद रहते हैं। पट खुलने पर देवी की विशेष पूजा अर्चना होती है। पट बंद रहने की अवधि में नीलांचल पर्वत के किसी भी भाग में की गई साधना अवश्य फलीभूत होती है। पट खुलने पर लोग महामुद्रा के दर्शन करते हैं। पूजा अर्चना के क्रम में नृत्य संगीत और भजन कीर्तन अनवरत रूप से होता रहता है। इस अवसर पर होने वाला देव नृत्य बड़ा रोमांचकारी होता है। किसी शस्त्र, तलवार या ऐसे ही किसी और शस्त्र की तेज धार पर लोग नृत्य करते हैं किंतु उनके पैर कटते नहीं है तथा हथियार की धार उनके पैरों में नहीं चुभती है। कामाख्या मंदिर में कुमारी पूजा का विशेष महत्व है। लोग कुमारी पूजा करके अपनी मनोती उतारते हैं। मनोती पूरी हो जाने पर लोग एक जोड़ा कबूतर उड़ाते हैं। बंदे कबूतरों को खुला छोड़ देते हैं। बंदे कबूतरों को खुला छोड़ दिया जाता है और एक कबूतर उड़कर फिर मंदिर के परिसर में ही आ जाते हैं। कबूतर के जोड़े प्रति जोड़ा 30 रुपए की दर से पंडों से प्राप्त हो जाते हैं। मंदिर निर्माण। मंदिर का भारी हिस्सा नवनिर्मित है। पूर्व निर्मित मंदिर का सिर्फ नीचे का भाग बचा हुआ है। कहा जाता है कि सती के मंदिर का सिर्फ नीचे का भाग बचा हुआ है। कहा जाता है कि सती की महामुद्रा पर विश्वकर्मा के सहयोग से कामदेव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर के किसी कारणवश ध्वस्त हो जाने के बाद कामाख्या के राजा नरकासुर ने दूसरा मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जब वैदिक धर्म का प्रचार कर रहे थे उसी समय कूच बिहार के राजा विश्व सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। बंगाल के पाल वंशीय राजाओं ने भी मंदिर के पुनर्निर्माण में योगदान दिया। म्यांमार के अहिर राजाओं का जब कामाख्या पर अधिपत्य स्थापित हो गया तो इस वंश के प्रतापी राजा रुद्र सिंह और उनके पुत्र शिव सिंह ने भी मंदिर के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महत्व और महात्म्य। प्राचीन काल में तंत्र साधना के अतिरिक्त यह स्थान ज्योतिष विद्या के लिए भी विख्यात था। दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से लोग जहाँ यहाँ ज्योतिष और तंत्र विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। चीनी यात्री हवेन सांग जब 7वीं सदी में भारत आया था उस समय कामरूप का राजा भास्कर वर्मन था। हवेन सांग ने इस स्थान का बड़ा ही प्रभावशाली वर्णन किया। कामाख्या तंत्र मंत्र साधना में विश्वास रखने वालों के लिए तो दर्शनीय और स्मरणीय स्थान है ही। अपनी प्राकृतिक सुषमा के कारण है पर्यटकों के लिए भी दर्शनीय है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम